4 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 maja, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prezydent Zełenski odwiedził żołnierzy na froncie na linii Buchweder-Marinka. Polska jest gotowa szkolić ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16, to zapowiedź ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Przed SMS-ami oraz mailami od oszustów ostrzega Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prezydent Ukrainy w wieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych mówił, że jego dzisiejszy wyjazd na front był zwieńczeniem wielu spotkań i negocjacji z sojusznikami za granicą w ostatnich dniach. Wołodymyr Zełenski odwiedził ukraińskich obrońców na froncie na linii Buchweder-Marinka, gdzie walczą oddziały piechoty morskiej. Dziś na Ukrainie było obchodzone święto tego rodzaju wojsk. Wszyscy muszą zrozumieć, że obecnie głównym zadaniem państwa i właściwie każdej aktywności międzynarodowej jest wzmacnianie Ukrainy, jej obrony, zwiększanie zdolności bojowej armii. Każda wizyta zagraniczna i prawie każde negocjacje pozwalają Ukrainie stać się silniejszą. Linia frontu w rejonie Marinka-Buchweder to jeden z najgorętszych, ale też dzięki zaangażowaniu ukraińskich żołnierzy jeden z najlepiej bronionych odcinków frontu. Polska jest gotowa szkolić ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16, poinformował wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak. Zastrzegł, że takie szkolenia jeszcze się nie rozpoczęły. Zaprzeczył informacjom podawanym przez szefa unijnej dyplomacji, że Polska już rozpoczęła szkolenia. O szczegółach Beata Płomecka. Wicepremier nie chciał mówić o szczegółach, kiedy szkolenia mogłyby się rozpocząć, ani ilu ukraińskich pilotów jest gotowa wyszkolić Polska. Kiedy już rozpoczniemy takie szkolenia, to oczywiście przekażemy informacje odnośnie szczegółów. Szef MON zaproponował, by szkolenia pilotów zostały zaliczone do unijnej misji wojskowej, która przygotowuje ukraińskich żołnierzy do wojny. Dowództwo tej misji mieści się w Polsce, a jest ona prowadzona w naszym kraju, a także w kilku innych państwach. Chciałem tu podkreślić bardzo wysoką ocenę tej misji dokonaną przez agendę Unii Europejskiej. To świadczy o dużym przygotowaniu naszych instruktorów. Do tej pory w ramach misji zostało wyszkolonych 15 tysięcy ukraińskich żołnierzy, z czego, jak poinformował wicepremier Błaszczak, większość w Polsce. Do końca roku ma być wyszkolonych 30 tysięcy żołnierzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w nocy z soboty na niedzielę prowadzono poszukiwania obiektu, którego upadek zaobserwowano w okolicach miejscowości Brzeźno-Łyńskie w pobliżu Nidzicy. W komunikacie czytamy, że poderwano śmigłowiec. Po pół godzinie poszukiwań zadanie przerwano na polecenie służb koordynujących akcję. Niczego nie znaleziono. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed wiadomościami SMS oraz mailami od oszustów. Chodzi o wyłudzenie danych, wyjaśnia Anna Grabowska, rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału ZUS. Nie należy klikać w podejrzane linki zarówno mailowe, jak i w wiadomościach SMS. Nie należy także pobierać załączników, które są niewiadomego pochodzenia. Pamiętajmy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wysyła do nikogo wiadomości z linkami, w które należy wejść. Nie prosimy także o podawanie danych wrażliwych niezabezpieczonymi kanałami komunikacji. ZUS zaleca zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania wiadomości o podejrzanej treści, zwłaszcza informacji zawierających linki. W Polsce z roku na rok zwiększa się populacja żubrów, informują leśnicy. Jeszcze kilka lat temu ten gatunek był zagrożony wyginięciem. W odbudowie populacji pomaga Nadleśnictwo w Janowie Lubelskim, gdzie w 2021 roku zostało osiedlone stado żubrów wolnożyjących. Mamy w sumie 9 sztuk, z tego jeden młody urodził się w ubiegłym roku, mówi leśniczy Jakub Myszak. Jedno z takich kamieni milowych było tego projektu, żeby stworzyć małe stada i je rozproszyć. O to chodzi, że duże stada, tak jak Białowieża czy Bieszczady, są narażone na czynniki chorobotwórcze. Jest duże ryzyko, że jeżeli pojawi się jakiś czynnik, to te żubry w dużym stadzie mogą bardziej ucierpieć. A rozdrobnienie stad na mniejsze i w mniejszej ilości osobników po prostu izoluje je od tych chorób. Te choroby się wtedy nie przenoszą. Tak jak teraz mamy tą epidemię telazjozy w Bieszczadach, z tym pasożytem w oku, u nas żubry na tą chwilę ile nie mają tego pasożytu, są czyste. Docelowo stado w Lasach Janowskich ma liczyć około 40 sztuk. To był serwis Trójki. Sport, Robert Grzędowski. Młodzi polscy piłkarze przegrali ostatni mecz grupowy w Mistrzostwach Europy do lat 17, ale i tak zakończyli rywalizację na pierwszym miejscu w grupie A. Dziś biało-czerwoni mierzyli się z najsłabszą w grupie Walią i przegrali 0-3. Wszystkiego le stracili po 80 minucie meczu. Z dorobkiem 6 punktów Polska weszła jednak do fazy pucharowej z pierwszego miejsca i w ćwierćfinale zmierzy się z drugim zespołem grupy B. Może to być Hiszpania, Słowenia lub Serbia. Samuel Kulczycki i Maciej Kubik na 1/8 finału zakończyli udział w turnieju deblistów podczas Mistrzostw Świata w tenisie stołowym. Przegrali dziś 0-3 z broniącą tytułu szwedzką parą Matthias Falk, Christian Karlsson. Występ Kulczyckiego i Kubika w tym spotkaniu podsumował trener męskiej kadry Tomasz Krzeszewski. Nie mogli znaleźć rozwiązań taktycznych, które pozwoliłyby im na zdobycie przewagi. Trzeba uczciwie powiedzieć, że Szwedzi od samego początku do końca kontrolowali grę. Można powiedzieć, że byli dużo skuteczniejsi i nie robili prostych błędów, które dawałyby naszym młodym zawodnikom szansę na taką bardzo dynamiczną, agresywną grę. Z turnieju singlistek w drugiej rundzie odpadła dziś także Anna Węgrzyna. To oznacza, że w Mistrzostwach Świata w Durbanie w RPA nie ma już biało-czerwonych. Są za to w prestiżowym turnieju szachowym w Warszawie, a jeden nawet radzi sobie znakomicie. Jan Krzysztof Duda jest samodzielnym liderem turnieju Superbet Rapid and Blitz zaliczanego do cyklu Grand Chess Tour. W audytorium warszawskiego Muzeum Polin wygrał 4 i zremisował 5 partii szachów szybkich. Do rozegrania pozostało 18 rund szachów błyskawicznych, a na tym etapie Duda ma punkt przewagi nad drugim w tabeli Levonem Aronianem. Aronian, pochodzący z Armenii, reprezentant Stanów Zjednoczonych, jest pod wrażeniem frekwencji widzów od niedzieli codziennie zapełniających salę w Muzeum Polin. To oczywiście inspirujące, gdy gra się turniej przy tak licznej widowni, co nie jest często spotykane. Gdyby tak to wyglądało na wszystkich turniejach, to byłoby to spełnieniem naszych marzeń. Turniej szachistów w Warszawie potrwa do czwartku, a kolejny sport w Trójce jutro rano tuż po 6:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro bez opadów tylko na krańcach zachodnich, natomiast od Małopolski i Podkarpacia po Wybrzeże Wschodnie i Warmię miejscami burze. Temperatura maksymalna od 17 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Lang Team Race w Arłamowie. 27 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni TVP Sport, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 8 minut po 23. Zapraszamy na 118. wydanie Konstelacje. Taking a ride with my best friend. Przejażdżkę z moim najlepszym przyjacielem. Jadę z moim najlepszym przyjacielem. Mam nadzieję, że już nigdy więcej, przenigdy mnie nie zawiedzie. Never Let Me Down Again. No i ciarkotwórczy głos Emmy Brabcowej. Jeden z soundtracków 6. sezonu The Last of Us. Tak swoją drogą ciekawy jestem, czy Martin Gore i Dave Gahan też nie mogli się oderwać od tego coveru jak ja. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. Nasza tradycyjna lista właśnie się zapełnia. Nobody's harvest. gasping from pride. The one who cares less wins. Zachwyt, piękno, niesamowitość, niepokój, euforia, a to wszystko uchwycone w najwyższej możliwej rozdzielczości emocjonalnej. Ta emocjonalna historia powstała 5 lat temu między Berlinem a Wiedniem, między dwoma miastami, które Rosa uważa za swoje tymczasowe domy. A mowa oczywiście o Rosie Anschutz. No to teraz Kim Larsen. Państwo, zdaje się, że pana Kima z naszych konstelacyjnych spotkań w programie trzecim na pewno dobrze kojarzą. This haunted bed. trzymać tego wieńca smutku. Legenda neofolku z Danii wszystkim dowodzi Kim Larson. No a projekt zwie się Of the Wands and the Moon. No i właśnie pod taką nazwą pojawił się na tegorocznym Castle Party w Bolkowie, obok chociażby Diana Lacayen czy Dawn of Ashes. Lista obecności na trójkowym Facebooku cały czas się zapełnia. Pan Patryk wita z Gdańska, pani Agata nie napisała, skąd się melduje, ale wita serdecznie. Jest z nami pan Marcin, pan Krzysztof z Wodzisławia. Jest z nami Bydgoszcz, a tak właściwie Karol z Bydgoszczy. Jest z nami pani Ewa. Jest z nami pan Andrzej z Kwidzyna. O, i Suwałki. Suwałki zimnofalowe na nasłuchu. No właśnie, Fields of Mildew. Państwo na pewno też kojarzą tę grupę z naszych konstelacyjnych spotkań. A pomyślałem sobie, że skoro mamy słońce, skoro mamy taką piękną pogodę, no to może tak przekornie trochę mgły się przyda dźwiękowej? Strange to wander in the fog, to live is to be Fields of Mildew. No ciekawy jestem, co na te dźwięki powiedzieliby bracia Duferowie, którzy wykreowali serialowy świat Stranger Things. Ciekawe, co na to Kyle Dixon i Michael Stein, którzy w 4 sezonach dbali o tą złowieszczą i ciarkotwórczą oprawę dźwiękową. A co na to Strangers in My House, czyli nasi polscy mistrzowie shoegaze'u? Proszę posłuchać. Shoegaze'owych, rozmarzonych dreampopowych, no i też błogich dźwięków na pewno usłyszeli echo twórczości grupy Slowdive, a nie miłośnicy takiej muzyki. Myślę, że po odsłuchach muzyki skrojonej przez Strangers in My House na pewno zmienią zdanie. Magdalena Radecka, Jakub Zając, Agnieszka Ryczek i Bartosz Pałka. Krakowski wiosenno-letni powiew shoegaze'u. Do najnowszej płyty Leave It Undefined będziemy na pewno powracać. No a powracam na pewno tej wiosny bardzo, bardzo często do twórczości Maru. The same old way. Now you left me before. Chcesz sobie zaufać, ale nie możesz i to cię boli. Twoje serce oszukuje twoje oczy i próbujesz zrozumieć. Chcesz sobie zaufać, ale nie możesz i to cię rani. Arian Asztani, który pod koniec lipca wystąpi na trzech koncertach w Polsce pod hasłem Kochankowie z przeszłości, Lovers from the Past. No to już są nasze radiowe, ulubione utwory przekraczające ponad 9 minut. Them are us too. że wszystko zaczęło się na przyjęciu urodzinowym Kasza Eskiła. Impreza miała motyw gotycki. Wszyscy uczestnicy domówki słuchali dźwięków The Sisters of Mercy, Cocteau Twins czy Depeche Mode. No i właśnie na tej imprezie doszło do połączenia wspólnych sił Kasza Eskiła i Kennedy'ego Ashleya. bazą. No i chciałbym przeczytać nazwiska panów. Naprawdę bardzo chciałbym, ale boję się, że mógłbym nieco się zapędzić w kozi róg. Wymowa do najprostszych nie należy, więc zostańmy przy imionach. Dan, Karl oraz Ingemar. Dan i Karl poznali się w Göteborgu i to był początek lat 70. Chociaż każdy z panów tworzył swój własny zespół, no to jednak postanowili, że połączą siły i tak 8 lat później, w 78 powstał duet o nazwie Cosmic Overdose. No ale nie o nim dzisiaj, tylko o projekcie Twice a Man, który powstał 3 lata później. Wtedy właśnie wydali swój pierwszy album Music for Girls. No to teraz moje przynajmniej objawienie coldwave'owe, polskie objawienie coldwave'owe. I robię muzykę. Śpiewam, gram i od małego występowałam na scenie. Pomysł robienia swoich rzeczy pojawił się, kiedy mieszkałam w Finlandii. Może dlatego moja muzyka jest trochę zimna. Tak właśnie przy okazji wydania coldwave'owego, bardzo zimnego singla przyznała Kamila Kurkus. A my już dziękujemy za dzisiaj. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Życzymy dobrej nocy. again. And he can say what he wants, that just wants some stretches. And he can. And he can say what he wants, that just wants some strange loves. And he can. And he can say what he wants, that just wants some ideas. Don't touch. Don't touch me, baby. And the wind comes and the wind goes, and you follow, you follow.